ușa. Devojčice, curice, čekaju na poljubce, a ja mama kovečak ni da pokušam. Pogleda mi, poljubit ću, poljubi mi, pogrešit ću, svoju ljubav izgubit ću. Bežite, bežite, poljubit ću, svoju ljubav izgubit ću.